stín v tvých očích, ten tě vážně prozradí, že dáváš přednost čtyřem zdem. A mě se neptáš, jestli mi to nevadí. Zdám se ti lepší, nežli jsem. Vyměnil bych kávu vychladlou za horký asfalt letních silnic a slůvka, která mi jak smokink nepadnou. Nechal bych s větrem odplynout a jen stín v tvých očích, ten tě vážně prozradí, že dáváš přednost čtyřem zdem. A mě se neptáš, jestli mi to nevadí. Zdám se ti lepší, nežli jsem. Kolik zítřků má tvé mlčení? Já nejsem chlápek, který se jen tak změní. A ty věříš, že tvá láska je mým zákonem. Zdám se ti lepší, nežli jsem. Jen stín v tvých očích, ten tě vážně prozradí, že dáváš přednost čtyřem zdem. A mě se neptáš, jestli mi to nevadí. Zdám se ti lepší, nežli jsem. A mě se neptáš, jestli mi to nevadí. Zdám se ti lepší, nežli jsem. Zdám se ti lepší, nežli jsem.